У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темаў нашай праграмы. Дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Золотавалютныя запасы Беларусі за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта 10-я частка ўсяго рэзерву краіны. Міністэрства ўнутраных справ патлумачыла, былы кандыдат прэзідэнты Аляксандр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго не знялі судзімасць. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Група вядучых цэнтрабанкаў свету ЗША, Еўразвязу, Вялікай Брытаніі, Швейцарыі, Канады і Швецыі скаардынавана знізілі галоўныя працэнтныя стаўкі. Паводле экспертаў, гэты крок з'яўляецца беспрэцэдэнтным. Раней цэнтральныя банкі ніколі не зніжалі свае працэнтныя стаўкі адначасна і паводле ўзаемнай дамоўленасці. Як заявіў французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі, скаардынаваная дзейнасць банкаў і ўрадаў – адзіная магчымасць прадухіліць крах і супрацьстаяць фінансаваму крызісу. Генеральная асамблея ААН ухвалила сёння запыт Сербіі да суду гэтай арганізацыі адносна легітымнасці падзелу Косава. Чакаецца, што для прыняцця рашэння міжнароднаму трыбуналу ў Гаазе спатрэбіцца 1-2 гады. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў да правядзення ў Жэневе ўсеабдымных перамоваў па мірным урэгуляванні паміж Расіяй і Грузіяй і да дадатковага ўдзелу ў перамовах Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Сарказі выступіў на міжнароднай канферэнцыі ва французскім горадзе Евіяне, у якой бярэ ўдзел і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Расійскі лідар даў зразумець, што ніякая краіна не можа мець манаполіі на забеспячэнне бяспекі на кантыненце. У Міністэрстве ўнутраных справ Грузіі паведамілі, што расійскія вайсковыя часткі выйшлі з буфернай зоны, якая аддзяляе Паўднёвую Асетыю і Абхазію ад неаспрэчванай тэрыторыі Грузіі. Дэмантажаваўшы ўсе 6 блокпастоў, расейцы, паводле грузінскага міністра Уцеашвілі, сышлі з усіх буферных зонаў. А японскі навуковец Асама Сімамура і два амерыканскія Марцін Чалфі і Ды Роджэ Сіен сталі лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі ў галіне хіміі за адкрыццё адмысловага зялёнага флуарэсцэнтнага бялку ў мядузе. Гэтае рэчыва можа дапамагчы змагацца з шэрагам захворванняў, у тым ліку ракам і хваробай Альцгеймера, а таксама бачыць іх клінічныя правы на пачатковых стадыях. Агульны памер прэміі – 1,5 мільёна даляраў. У эфіры «Радыё Свабода» тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў сёння старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі патлумачыла, былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго не знятая судзімасць. Менскае гарадское ўправленне міліцыі адвергла інфармацыю, што ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску з'явіўся падазраваны. Усе гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней, а таксама вы можаце знайсці іх на нашым сайце свабода.org. На сусветных біржах працягваецца падзенне каціровак акцый. Група вядучых цэнтральных банкаў свету ЗША, Еўразвязу, Вялікай Брытаніі, Швейцарыі, Канады і Швецыі скаардынавана знізілі працэнтныя стаўкі па крэдытах. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што скаардынаваная дзейнасць банкаў і ўрадаў – адзіная магчымасць прадухіліць крах і супрацьстаяць фінансаваму крызісу. Тым часам золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта 10-я частка ўсяго рэзерву краіны. Ці звязана гэтае скарачэнне з усесветным фінансавым крызісам, высвятляў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Беларусі Міхаэл Журавовіч сказаў сёння «Свабодзе», што ўсясветны фінансавы крызіс толькі часткова закрануў Беларусь. Крызіс у Расіі прывёў да таго, што банкі нерэзідэнты, у Беларусі іх нямала расійскіх, пачалі менш даваць валюту на наш унутраны валютны рынок. Па-першае, гэта такія банкі, як ВТБ банк, Белросбанк, Белгазпрамбанк, ну і іншыя расійскія банкі. Вось гэтыя банкі, якія раней ту валюту у асноўным завозілі з тэрыторыі Расіі, на сённяшні дзень яны вымушаны купляць яе менавіта у самой Беларусі. Вось толькі гэтым шляхам, скажам, закрануў фінансавы крызіс. Па-другое, звычайна верасень гэта месяц такі, калі канец трэцяга квартала, і больш за ўсё праяўляецца ў ім сезоннасць. Пачынаецца падрыхтоўка да ацяпляльнага сезону, і для гэтага трэба шмат валюты на закупку энерганосьбітаў. Ну і канец квартала было, банкі таксама разлічваюць з той пазыкай, які набралі ў замежных банкаў крэдыты. Спадар Журавович кажа, банкі краіны не могуць не рэагаваць на тое, што адбываецца вакол Беларусі. Яшчэ адна акалічнасць, якая менавіта крышачку звязана з міравым фінансавым крызісам, это беларускія банкі пачалі ствараць такую падушку бяспекі для падтрымання сваёй ліквіднасці, гэта значыць, каб у іх былі нейкія рэсурсы для абслугоўвання кліентаў. Еўра ваючы, прадбачыць, што нейкі запас. Ну а цэлым, як мне паведамілі, заяўкі выконваюцца на беларускія валютныя фонды і біржы. Менавіта для гэтай нацыянальны банк золотавалютнай рэзервы туды кінуў, каб задаволіць спрос усіх кліентаў. Акцыйны курс у рамках таго карыдора, які вызначаўся і асноўнымі напрамкамі, і на сённяшні дзень беларускі рубль гэтым самым толькі мацоўваецца. Кіраўнік аналітычнага фонду Мізаса Ярослаў Раманчук лічыць, што нацыянальны банк мусіць пачаць дэвальвацыю беларускага рубля. Інакш надыдзе пагроза знішчэння золатавалютных рэзерваў. Нацбанк праводзіць палітыку стабілізацыі курса беларускага рубля, недапушчэння дэвальвацыі. Тыя прычыны, якія давялі да памяншэння рэзерваў, яны нікуды не зніклі, яны яшчэ больш будуць інтэнсіўнымі. Таму я думаю, што пагроза таго, што здарылася на Украіне, калі грывна дэвальвіравалася на 30%, вельмі яна такая вось значная. І Нацбанк гэта ўсё добра разумее, але паколькі ёсць межы, якія акрэслены былі пяцілетнім планам і вось гэтымі планамі, то яны часта палітызуюць свае рашэнні. Меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Такім чынам, золатавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што ў маштабах дзяржавы гэта не надта значная сума. З ім пагутару наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле Леоніда Заікі, тут наўрад ці варта казаць пра пачатак развалу фінансавай сістэмы Беларусі. Хаця любое памяншэнне валютных рэзерваў заўсёды рэч крыху непрыемная. Ёсць цыклічныя памяншэнні. Магчыма, рабіліся нейкія аплаты, асабліва з расійцамі, дзе ў нас дысбаланс болей за 8 мільярдаў. Гэта сапраўды сур'ёзная лічба. А што да ўсясветнага крызісу, ён да нас прыйдзе ў непрыемнай форме і не праз скарачэнне валютных рэзерваў. Хутчэй за ўсё, ён прыйдзе ў форме пагаршэння пазіцыяў беларускіх банкаў і магчымае напружанне, звязанае са здольнасцю банкаў адказваць па сваіх абавязацельствах, асабліва перад насельніцтвам. Паводле спадара Заікі, зберажэнні насельніцтва ў беларускіх банках складаюць каля 7 мільярдаў даляраў, і па прыкладу той жа Нямеччыны, беларускаму кіраўніцтву варта было б заявіць пра гарантыі захаванасці ўкладаў насельніцтва. Простая, вот мы на 8 миллиардов уже не оплатили счета российских компаний, а денег населения 7 миллиардов, то есть вообще счет может пропасть достаточно быстро. Пока я не вижу никаких серьезных шагов со стороны финансовых властей Беларуси и руководства, которые бы ясно и внятно сказали, что сделают и что будут гарантировать. Вот скажем, как фрау Меркель. Пока идут какие-то советские такие аппликейшены, что вот у нас все будет хорошо, и мы устоим. Тут ничего подобного. Выступаючы ў КДБ, Александр Лукашэнка скрытыкаваў свядомую інтэлігенцыю, маўляў, то меў рацыю Лукашэнка са сваёй палітыкай абароны эканомікі і арыентацыі на нармальную мадэль развіцця або тыя дзеячы, якія называюць сябе рыначнікамі. Ён сказаў, што сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрыя сучасныя прадпрыемствы і адзначыў, што на Захадзе хутка апамятаюцца і будуць трымаць свой нацыянальны здабытак у руках дзяржавы, як трымаем гэта мы заўсёды. Да такіх заяваў эканаміст Леонід Заіка паставіўся іранічна. Обычно весной и осенью у многих политиков наблюдаются... Справа в том, что весной и осенью у многих политиков назираются изъявы, связанные с ростом самозатверджения. По-другое, Лукашенко выступал перед майорами, подполковниками, полковниками КДБ, а это люди достаточно циничные и эдукованные, для того, как их у нечем переконать. Он там казал про выборы и казал так, что навод у самого молодшего лейтенанта внутри был оглушальный смех. Уся гэтая слоўная арматура не вытрымлівае крытыкі. Таму тут аргументы Лукашэнкі пабудаваныя на ўспрыняцці сучаснага рынку, сучаснай сусветнай эканомікі праз вясковы ад зямлі падыход. Гэта вынік марксісцкай адукацыі, якую атрымлівалі прадстаўнікі ўлады, уключаючы і кіраўніка Беларусі. Ніякай рэгіянальнай эканомікі мы не вынайшлі і не можам вынайсці. Тое, што зараз з намі адбываецца, мы проста спекулюем расійскай нафтай і жывем з высокіх цэнаў на нафтапрадукты, якія прадаем. І ўсё. Высокіх цэнах на нафтапрадукты, которые прадаём. Вот і всё. Гаварыў кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. Эканамічнай тэме прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды. Ці выгадна Беларусі прапанова выкарыстоўваць расійскі рубель у гандлі з Расіяй? Што дасць Беларусі ўвядзенне расійскага рубля ў якасці рэзервнай валюты? Ці азначае гэта яшчэ большай прывязкі Беларусі да Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры крыху больш, чым праз паўгадзіны. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Прапанова прыпыніць візавыя санкцыі не датычыцца асоб, якія арганізоўвалі парламенцкія выбары. Выбары ў праекце рэзалюцыі Еўрапарламенту прапануецца не прызнаваць свабоднымі і дэмакратычнымі. Перад пачаткам дыскусіі у Еўрапарламенце з некаторымі ўдзельнікамі гутару Валер Каліноўскі. Паводле дэпутата Еўрапейскага парламенту ад Польшчы Януша Анышкевіча, у праекце рэзалюцыі Еўрапарламенту зазначаецца, што Еўразвяз хацеў бы працягваць дыялог і супрацоўніцтва з Беларуссю, але чакае, што апошняя пачне дэмакратызацыйныя працэсы. Без гэтага дыялог і праграмы дапамогі Еўразвязу на адрас Беларусі немагчымыя, заявіў дэпутат Януш Анышкевіч. Ён апавёў падрабязнасці праекту рэзалюцыі Еўрапарламенту. Парламент не узнае тых выбораў астатніх, яко Еўрапейскі парламент не прызнае апошніх выбараў у Беларусі як адпаведных дэмакратычным стандартам і выказвае жаль з гэтай нагоды, бо мы мелі надзею, што вынік выбараў будзе іншым. Іншы элемент рэзалюцыі у пэўным сэнсе новы, палягае ў тым, каб прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі для пэўнай колькасці асоб, якія не былі звязаныя з правядзеннем гэтых выбараў. Але з надзеяй, што цягам гэтых 6 месяцаў будзе прынамсі змякчаны той закон аб СМІ, які быў ужо прыняты. О медіях, яка вже стала проголосована. Депутат Европарламенту від Литви Вітаутас Ландсбергіс не лічить можливим повне скасування санкцій Еврозв'язу відносно офіційного Мінську. Я не вижу, що є основання відміняти санкції проти властей, які нічого не міняють в режимі, за исключением того, что отпустили Козулина. Но это же не изменение такое. Может быть, и завтра его могут забрать снова. Ну, и что, потом снова вводить санкции? Если бы хотя бы они сыграли на видимость выборов. Они даже на это не пошли. Никаких выборов не было. На думку Вітаўтаса Ландсбергіса, беларускі рэжым па-ранейшаму залежыць ад Москвы, хоць і выказвае цяпер жаданне палепшыць стасункі з Захадам. Ну, пока он, может быть, ждёт, пока ему отменят санкции, а потом признает там эти марионеточные режимы. А Европа будет в дураках уже который раз. Такую думку выказаў свабодзе дэпутат Еўрапарламенту з групы Еўрапейскай народнай партыі Вітаўтас Ландсбергіс. Европарламент запросил на свое посещение представников белорусской оппозиции Александра Милинкевича, Александра Казулина, Павла Северинца и Виктора Корняенко. Яны провели встречи с керавництвом Европарламенту и с разными политическими группами. Виктор Корняенко заявил в «Свободе», что все представники оппозиции имели агульные подходы. У приватности яны пропоновали, каб Евразвяз у отказ на поляпшение относин с Беларусью запотребовал конкретных позитивных кроков официйного Менску. Регистрации у всех политических партий, створение умов для нормальной деятельности независимых СМИ, скасование политических артикулов у криминальном кодексе. Коли вот эти умовы господар Лукашенко выконывая, то, конечно, взамен можно отменять санкции в относинах до тех службовых особ, которые не имеют дочинения до проведения выборчих кампаний. Не белорусская оппозиция формуя политику Евразвязу, и она только спробует эффективно на нее уплывать, и не больше. Тому, коли да, у нас запытывают, с нами мають вот этот контакт, мы повинны это використовувати. Виктор Корняенко позитивно оценил проект резолюции, вынесенный на разгляд Европарламенту. Рассказывал Валер Калиновский. Европарламент запросил на свое поседжение представников белорусской оппозиции. Был кандидат у президенты Александр Милинкевич выказался на конт проекту резолюции. Для меня альтернативы политики диалога нет. Потому что если сейчас сказать в Беларуси диктатор, мы строим Берлинскую стену, никаких контактов с ним, то мы теряем не только возможность влиять на ситуацию, мы резко ухудшаем положение белорусских людей. А там живет около 10 миллионов европейцев. Говорил у Брюсселя Александр Милинкевич, былый кандидат на посаду президента Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сегодня у Брюсселя депутаты Европарламенту разглядают ситуацию в Беларуси после минулых выборов у Палату представников. У проекте резолюции пропонуется припынить визовые санкции Евразвязу, супрацьник которых белорусских чиновников на полгода, каб за гэты час у Беларуси был перегледженный дискриминационный закон об сродках массовой информации. Золотовалютные запасы Беларуси, различенные по водле стандартов Международного валютного фонда, за вересень скоротились на 460 миллионов долларов. Это 10-я частка усяго резерву Украины. Министерство внутренних справ Беларуси потлумашило, былы кандидат у президенты Александр Казулин мае право выезду за мяжу, але з яго дагэтуль не знятая судимость. Менское городское управление милиции обвергло информацию, что у справе выбуху подчас святочного концерта 4 липеня у Менску з'явился подозрованный. Президент Польши Лех Качинский принял старшиню непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Беларуси Анжелику Борис. И больше информации про все эти темы вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Президент Польши Лех Качинский принял сегодня старшиню непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Беларуси Анжелику Борис. После встречи господар Качинский заявил, что объединение СПБ с иным контролированным белорусскими уладами Союзом поляков недопущальное. Мы, польская держава, не можем використовывать певные схильности наших сябров по Европейском связи до особливого погляду на краины, что местятся на усход от Польши. Не можем використовывать это таким чином, как допомагать режимам, которые на это не заслуговывают. И тем больше не можем вмешиваться в свет добропрацующей, аутентичной до организации. И про это мы размовляли. Говорил польский президент Лех Качинский. И он так само подкреслил, что поляпшение дочинения с Беларусью – это добрая справа, але на певных умовах. У свою чергу Анжелика Борис отзначила, что полякам у Беларуси вельми важно, каб было доброе супрацовництво помеж Польшей и Беларусью. В той хвили то залежи, як то бенде... Теперь то, як гэта будзе, залежыць выключна ад беларускіх уладаў. Час покажа, якія не толькі заявы, а конкретные захады і крокі будуць імі зробленыя. Конкретные чины, кроки застанут починены. Говорила старшиня непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Беларуси Анжелика Борис. Нагадаю, сегодня она встретилась с президентом Польши Лехом Качинским. Вы на хвалях Радио Свобода. Ночная свобода. Каждый будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет экономист Леонид Злотников. Мы погутрим про махчимые наступствы усесветного финансового кризису для белорусской экономики.

Видать, это американцы отобрали у нас льготы, старых и больных. А взамен ничего не дали. Правда, провладным депутатам пенсию значно подняли. Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик. Открий свободу у інтернеті. Саме востре питання. Саме недоступні особи. Саме демократичний сродок. Онлайн-конференції у інтернеті. Адрес свобода.орг. І одразу після випуску новинок, прикладно праз 8-9 хвилин, прогучить онлайн-конференція со старшинем об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лябецьким. Досліди свободи. У Беларусі існує більше за 30 різних лотереїв. Найбільш популярні – прибуткові національні спортові лотереї і білоруські лотереї. Обидві підпорядковуються керівництву справи президента. Опошнім часом усі білоруські телеканали, газети, універсами наповнила реклама гульні «Спортлото 5 з 36». Лотерейним бізнесом наважив заняться президентський спортовий клуб, який очолює молодший син керівника держави Дмитрий Лукашенко. Розказує Інна Студінська. Гульня стартує 12 кастрычніка у ефіры першага нацыянальнага тэлеканалу ў прайм-тайм у 20:45. Розыгрышы будуць праводзіцца двойчы на тыдзень, па серадах і нядзелях. Купоны для гульні распаўсюджваюцца бясплатна. Як мінімум можна зрабіць адну стаўку на адзін розыгрыш за 2,5 тысячі рублёў. Максімальна можна адразу запомніць 8 палёў і вызначыць 8 розыгрышаў. І гэты купон ужо за 160 тысяч будзе гуляць цягам месяцу. У 12 гарадах краіны ўжо ўсталявана 300 электронных тэрміналаў. До конца года у Беларуси будет 1000 терминалов, про 3 года у 5 разов больше. Начальник коммерцийного управления «Спорт Пары» Наталья Лысенкова рассказывает. Инвестиции у нас достаточно существенные, порядка 20 миллионов долларов на старт. Понятно, что это не весь объем инвестиций. Это затраты на технологию, на покупку лицензии, безвозмездную передачу терминалов на точке продаж. Мы очень большие ресурсы вкладываем в рекламную стратегию. Запланирована собственная ТВ-студия. Про размах новой гульни и ее значность свечит и презентация, на якой присутнічалі намеснік кіраўніка ўраду Андрэй Кабякоў, старшыні дзвюх тэлекампаній, сенатар Александр Зімоўскі і Юрый Казіятка, кіраўнік Менгарвыканкаму Міхаіл Паўлаў, ён намеснік старшыні прэзідэнцкага спартовага клубу. Начальнік камерцыйнага ўправлення «Спорт Пары» Наталля Лысенкава падкрэслівае, што «Спорт Лято» гэта не лотарэя, а электронная гульня, і гэта толькі пачатак. Система позволяет внедрять до 400 различных игр. Вот мы вышли на рынок со «Спортлото 5 с 36», как самая доступная игра, легкая. Через полгода мы уже планируем ввести новую игру, которая называется «Кена», ежедневная. И это только еще начало. Социологи стверджают, что лотерейной лихоманкой охоплены каждый третий жыхар краины. Политолог Владимир Маскевич лічыць, что державе вельми выгодно рекламовать усялякого кшталту лотереи и выпамповывать у народу гроши. Это сама природа нашей державы, наших режимов. Такие корпоративные режимы, авторитарные режимы, яны вельми подобные на мафию. А мафия заўсёды наибольше добра чувае, где гроши лежат. И тому разгортывается вот такая истерия азартных гульню. Это экономично потым вельми сказывается на становище особных громадянов, якія могут стать залежными от гэтых гульню. Яны починают тратить все более и более грошей на гэтые лотереи. Люди починают гублять голову. Конечно, это не тычится усіх, але найбольш рызыкоўная група, найбольш неустойлівыя людзі. Псіхіятр Ігар Сарокін занепакоены тым, што ў беларусаў апошнім часам усё часцей назіраецца гульнёвая залежнасць. У маёй практыцы былі пацыенты з гульнёвай залежнасцю. Пабудавана большасць гэтых гульняў на звычайнай чалавечай хцівасці. Кожнаму здаецца, што гэта іншым не вязі латарэю, а мне так павінна пашчасціць. А ў савецка-беларускім грамадстве для іншых шляхаў атрымаць больш-менш прыстойныя грошы не існуе. Помощник старшини президентского спортового клуба Александр Хромулёв о проблемах гульневой залежности не задумывается и свержая, что все прибытки от черговой гульни пойдут на развитие спорту. Люди играют, они получают от этого какое-то удовольствие, от процесса игры еще от чего-то. И когда это все направлено к тому же на какое-то благое дело, вообще это положительное дело. Психолог Михаил Дзераковский каже, что чем нижейший уровень добробыта громадства, тем больше оно ориентованное на великие призы. Зараз спорт для то, до прикладу рекламуем, а к чемость выигрышу джекпоту на вельми истотную сумму. Реклама важна более высокого плана, потому что то, на что хватает зарплаты, уже как бы хотя бы не является. Психолог перакананы, існаваць усялякага кшталту лахатроны будуць да таго часу, пакуль людзьмі рухае салодкае слова халява. А што народ кажа пра усялякага кшталту гульні і латарэі? Ні разу не выйграў. Выйграць, конечно, хочацца. Раньше увлекалась, сейчас уже нет. Надоело просто играть, никакого выигрыша как-то бесполезно. Обманываю. Половину денег сразу уходит организаторам. Разыгрывается полсуммы. Не то, что не верю. Просто мы попробовали пару раз. Не повезло, значит, не повезло. Вельми любим гулять, а лишь не выиграю. Ну, может, пошансую. Моему встречному брату пошансовало, он выиграл 250 тысяч рублей. Больше 100 тысяч нету знакомых, кто выигрывал. С государством мы не играем. Ай, нефиг там. Денег нету, студенты. Нет, не играю. Наши пенсии не позволяют играть. Бабушка у нас помешана на лотереях. Играет, играет, но ничего не выигрывает. Не выигрывая, никогда не везет. Тэму латарэі асвятляла Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода і пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам. В эфіры «Свабода». У Менску 21:30. У праскай студыі далей Юрый Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў МВФ, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта дзясятая частка ўсяго рэзерву краіны. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядалі сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі ў развязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгады. Каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб СМІ. Чакаецца, што галасаванне па рэзалюцыі адбудзецца заўтра. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі прыняў сёння старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі саюзу палякаў Анжэліку Борыс. Пасля сустрэчы Качынскі заявіў, што аб'яднанне саюзу палякаў з іншым кантраляваным беларускімі ўладамі саюзам палякаў недапушчальнае. Міністэрства ўнутраных справ патлумачыла, што былы кандыдат прэзідэнта Александр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго не знятая судзімасць. В эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Паводле самай апошняй інфармацыі, прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка распусціў Верхоўную Раду і прызначыў новыя выбары. 16 верасня распалася ўрадавая кааліцыя блоку Юліі Тимашэнкі і блоку «Наша Украіна. Народная самаабарона». За прайшоўшы час гэтая кааліцыя не была адноўленая, іншая кааліцыя з партый, што прадстаўленая ў Верхоўнай Радзе, таксама не была створаная. Прэзідэнт скарыстаў сваё канстытуцыйнае права і прызначыў датэрміновыя выбары. Мінулыя датэрміновыя выбары адбыліся ва ўкраіне 30 верасня мінулага году. Група вядучых цэнтрабанкаў свету ЗША ў развязу Вялікай Брытаніі, Швейцарыі, Канады і Швецыі скаардынавана знізілі галоўныя працэнтныя стаўкі. Раней цэнтрабанкі ніколі не зніжалі свае працэнтныя стаўкі адначасна і паводле ўзаемнай дамоўленасці. Як заявіў французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі, скаардынаваная дзейнасць банкаў і ўрадаў – адзіная магчымасць прадухіліць крах і супрацьстаяць фінансаваму крызісу. У Міністэрстве ўнутраных справ Грузіі паведамілі, што расійскія вайсковыя сілы выйшлі з буфернай зоны, якая аддзяляе паўднёвую Асетыю і Абхазію ад неаспрэчванай тэрыторыі Грузіі. Дэмантажаваўшы ўсе 6 блокпастоў, расейцы, паводле грузінскага міністра Уцыашвілі, сышлі з усіх буферных зонаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў да правядзення ў Жэневе ўсеабдымных перамоваў па мірным урэгуляванні паміж Расіяй і Грузіяй і да ўдзелу ў перамовах паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Сарказі выступіў на міжнароднай канферэнцыі ва французскім горадзе Эвіяне, у якой бярэ ўдзел і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры «Экспертыза свабоды». А цяпер прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лебецькім, якая сёння адбылася ў інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода. Пытанне задае Валера Грыцук. Я ведаю, што Еўропа вельмі ціснула на апазіцыю лідараў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, каб удзельнічаць у выбарах да канца. Ці можаце вы пацвердзіць гэты ціск? Ну, асабіста я гляджу люстэрка і ніякіх наступстваў ціску не бачу. мы можем серьезно говорить про некий тиск, коли існує певная залежность, финансовая, экономичная или политичная. Але мусим признать, что АДС у этой компании ни от кого не залежу, ни финансово, ни экономично, ни политично. Мы самостоятельно вызначались с нашей стратегией и планом удзелу у выборчей компании. И решение это было принято еще полторы годы назад. Оно не идеальное, але, как свечит практика, видать, наибольш оптимальное. И вот эта стратегия могла альбо привести АДС до створения демократичной фракции в Палате представителей, дискуссийное питание про ее колькость, альбо при негативном развитии подей только про свой удел мы могли представить доказы недемократичности этой выборшей кампании и факты фальсификации, что, до речи, и отрымалось. Что робить объединенная оппозиция, как Захад зрозумел всю фальш так званых выборов? Бо выглядает, что европейские политики готовы на частковое признание палатки представников. Мы робим все, что от нас залежит в этой ситуации. Я признаю, что она непростая. Тут треба приймать до ведома наступные факторы. Ну, по-перше, Заходу потребна некая позитивная компенсация за поразу на Кавказе. И некоторые европейские политики лечат, что пэўныя зрухи в Беларуси, позитивные зрухи, могут как раз и быть такой компенсацией. По-другое, сустракаешься с европейскими политиками, отчуваешь некую такую стомленность и обмежованность инструментов уздения на ситуацию внутри краины. По-третье, частка Европы лечит, что коли она не присутничает у Беларуси, то этот вакуум заполняется Россией. И, до речи, те же самые подеи на Кавказе продемонстрировали, что коли Европа не присутничает активно у тем или иншем регионе, это не означает, что потом для ее нема никаких проблем. Ну и четвертое, а может по значности и самое главное, это то, что бизнес европейский глядит на Беларусь как на краину, где не было приватизации, и где, как подается, можно полепшить свое финансовое самоотчувание. Коли так, то бизнес уздейничает на политичные элиты, и мы бачим, что не беспеспехово. У некоторых европейских политиков меняется риторика. Пока что, на счастье, риторика, а какие будут деньги, кончатково будет зрозумело завтра. У любом выпадку мы отчуваем свою отказность за то, что зараз отбывается в стосунках с международным супольностью, и тут мы займаем однольковую скоординованную позицию. Як вы ставитесь до признания России Паўднёвай Осетии и Абхазии? Негативные отношения, я это одразу огучу после неприемных подеев. До речи, у меня тут принциповая позиция, так само и по питанию отделения Косово от Сербии. Коли починаешь не этот процесс, то он потом может идти бесконтрольно, и завтра, и послезавтра Россия может предъявить некие претензии на некую частку белорусских территорий, или некая иншая краина. Тому, я думаю, что нам треба притримуватися той позиции, межу, якая зафиксована после опошней сусветной войны. Напередодні 20-х угодков створения БНФ, ваша оценка этой подеи для истории сучасной Беларуси, як вы тады усприняли эту подею? Я думаю, что наибольш объективно мы оцениваем то, что было с тягом часу, и чем далей от нас этой подеи, тем больше мы объективные. Я перекананы, что БНФ у свой час отыграл вельми важную роль. Гістарычнай на ціне адкажа час, але вельмі важную, таму што это быў вельмі шырокі дэмакратычны рух, і БНФ паставіў упершыню ў парадак дня самыя актуальныя пытанні. Гэта незалежны суверэнітэт краіны і дэмакратыя ў Беларусі. А гэта пагадзіць вельмі і вельмі шмат. Мы можам спрашацца, наколькі паспяхова рэалізавалася гэта павестка дня, гэты парадак дня, але тое, што ён быў пастаўлены, гэта вельмі істотна. Спадар Анатоль, што вы асабіста, на вашу думку, зрабілі самае галоўнае ў палітыцы? Ну, зноў жа, я не такі стары, каб ўжо падводзіць нейкую рысу і падсумоўваць, але думаю, што ўсё і тое ў мяне ёсць за плячыма. Я был у первом парламенте, соправдном парламенте Беларуси, это Верховный Совет 12-го скликания, и мне не соромно за то, что мы там робили разом сваімі калегамі і паплечнікамі. Мне таксама не сорамна за працу ў Верховным Савеце 13-га склікання і за паводзіны пасля таго, як нам прапаноўвалі пернік. Мы выбралі ўсё ж такі канстытуцыю, і я думаю, што гэта плюс. Ну і самае галоўнае, што я памыляўся ў сваім жыцці і ў палітычным жыцці, але я ніколі не здраджу сваім дэмакратычным прынцыпам і поглядам. Чаму перанеслі вашу сустрэчу з міністрам замежных справ Польшчы? У мяне зараз няма адказу на гэтае пытанне. Я думаю, што гэта сустрэча рыхтавалася як ўраўнаважванне сустрэчы Сікорскага з Мартынавым у Белавежскай пушчы, але ўлічваючы тое, што Сікорскі зараз выконвае місію такого пасярэдніка паміж еўрапейскім звязам і Беларусю, мы палічылі, што гэта сустрэча важная і пацвердзілі свой удзел. Зараз сустрэча не адменена, яна толькі перанесена. Паглядзім. Наступнае пытанне Анатолю Лебецьку задае Алег Алкаю з Берліну. Шаноўны Анатоль Уладзімірвіч, некаторы час таму вы спрабавалі арганізаваць правядзенне міжнароднага трыбунала для асуджэння злачынных дзеянняў цяперашніх уладаў. Чаму не адбыўся гэты праект? З павагай, Алег Алкаяў. Так, вы маеце рацыю. Такія спробы і захады былі зроблены. Я скажу, што праведзена вялікая праца, юрыдычная праца па ацэнцы таго, што здарылася ў дачыненні да Ганчара, Захаранкі, Красоўскага, Завадскага. І гэта праца, яна не знікне. Разам з тым, калі мы гаворым і выкарыстоўваем тэрміналогію міжнародны трыбунал, міжнародны суд, то гэта патрабуе і пэўнай палітыкі адносін ад міжнароднай субсупольнасці. Зараз кан'юнктура, мякка кажучы, не лепшая, і мы бачым, што міжнародныя арганізацыі робяць стаўку на іншую стратэгію. Паглядзім, я не перакананы, што тут будзе вялікі поспех, і, мажліва, гэта тая сітуацыя, калі шалі вагу сёння не так, у такім адным становішчы, заўтра яны будуць у іншым. У любым выпадку гэты пытанне ніхто не здымае, і не сёння, заўтра такі суд ці трыбунал адбудзецца. Самы просты шлях, канешне, гэта дэмакратычная ўлада ў Беларусі, дэмакратычныя перамены і прыцягненне да адказнасці людзей, які арганізоўвалі скраданні і забойства палітыкаў і журналістаў, нават не міжнародным судом, а нашым унутраным судом. Апошнія выбары з прычыны вашага ўдзелу таксама відавочна скончацца еўрапрызнаннем парламента Беларусі і як следства легітымнасцю прынятых ім законаў, адным з якіх можа быць сцвярджэнне страты беларускай дзяржаўнасці. Ці не да гэтага канца беларускай дзяржаўнасці вы збіраліся ісці? Ведаеце, байкот гэта якраз і ёсць самы кароткі шлях да легітымізацыі не толькі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі рэжыма Лукашэнка. І менавіта толькі актыўны ўдзел у самой кампаніі мог прадставіць выразныя доказы недэмакратычнасці гэтай кампаніі і факты фальсіфікацыі. Уявім сабе сітуацыю, што паўтары гады назад мы сказалі байкот. У беларускіх умовах гэта не ўдзел, гэта адсутнасць актыўнай кампаніі. І да чаго гэта магло прывесці? Лукашэнка вырашаў бы толькі адну праблему, праблему яўкі выбаршчыкаў. І не трэба быць вялікім спецыялістам па Беларусі, каб прызнаць, што адміністрацыйны рэсурс тут працуе і забяспечыць неабходную яўку рэжыму ўдасца. Разам з тым, не было б патрэбы ў фальсіфікацыях. Можна было рэгістраваць па 3, 5, 6 кандыдатаў на акрузе, адкрываць дзверы перад міжнароднымі наглядальнікамі АБСЕ, і што б яны тут наглядалі, што б яны тут убачылі. Нашы размовы пра тое, як было дрэнна ў 2004 годзе падчас правядзення парламенцкай кампаніі, пра тое, як не лічылі галасы ў 2006 годзе, ці як здымалі нашых кандыдатаў, у карэце мінулага далёка не заедзеш наперад. І таму патрэбна было менавіта ўдзельнічаць і прад'яўляць гэтыя доказы. І менавіта вось тая частка даклада місіі АБСЕ, дзе напісана чорным па белому, што выбарчая кампанія не адпавядае стандартам АБСЕ, гэта напісана якраз тымі людзьмі, кандыдатамі ў дэпутату, якія прымалі ўдзел у гэтай кампаніі і прайшлі яе да канца. Назавіце, калі ласка, 5 найбольш актуальных сацыяльна-эканамічных і палітычных праблемаў, якія, на вашую думку, паўсталі перад сённяшнім беларускім грамадствам. Пытанне Анатолю Лебецьку задаюць з горада Добрушу. Што датычыць пяці прыярытэтаў, то я адказаў бы, што гэта, па-першае, падзел уладаў, што ў нас няма падзелу уладаў, і як вынік адсутнічае незалежная судовая сістэма, парламент і нават урад у класічным разуменні функцый гэтай структуры. Па-другое, это адсутнасць грамадзянскага грамадскага кантролю над уладай. Трэцяе, ценявы абсалютна не кантралюем нікім бюджэт краіны. І чацвёртае, это прыхватызацыя ўсіх электронных сродкаў масавай інфармацыі Лукашэнкам і велізарныя абмежаванасці, якія створаны для развіцця незалежных мас-медыя. І яшчэ адна праблема – гэта адсутнасць эканамічных рэформаў і вельмі моцная эканамічная фінансавая залежнасць краіны ад Расіі. Як вы ацэньваеце сённяшні стан беларускай мовы, беларускамоўнай адукацыі, беларускамоўнага кнігадрукавання? Якая у вас праграма дзеянняў? Ситуация тут больше критичная, и выправить ее можно только праз мэтанакіраваную, асэнсаваную державную политику. Намагання особных громадских организаций, инициатив и особных людей для принциповой измены ситуации недостатково. Тому пытание белорусскости – это пытание улады у Беларуси. Калі проаналізаваць склад новой палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, ці можна сказаць, што яна здолее выконваць сваю непасрэдную функцыю прадстаўніцтва інтарэсаў народу і законатворчай дзейнасці? Гэты склад з'яўляецца ксеракопіяй папярэдніх складаў палаты прадстаўнікоў. Самае слабое іх месца – гэта прызначэнне. Прызначаны дэпутат – гэта не самастойная фігура. Ён, як сланэшнік, заўсёды будзе павернуты тварам да таго, хто яго прызначыў, а ўсімі астатнімі часткамі цела да выбаршчыка і грамадзяніна краіны. І на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваше пажаданне слухачам «Свабоды» і наведнікам нашага вэб-сайту. Ну, натуральна, што слухачам «Свабоды» трэба жадаць «Свабоды». Свабоды як грамадзяніна, як асоба, якая сябе паважае. І да таго ж, як чалавек, які пазіцыянуе сябе як палітычны аптыміст, я ўсё ж такі пажадаў бы ўсім нам аптымізма. Так, сітуацыя складаная, непростая, але і ніхто за нас не вырашыць. Не з'явіцца тут ні другая, ні трэця, ні чацвёртая сіла. Гэта мушаны зрабіць мы. Сюды не приедуць будаўнікі светлай будучыні з Літвы і Польшы, не зробяць за нас нашу справу. Таму свабоды і аптымізму. З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лебецькім вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз Алексей Знаткевіч нагадае асноўныя падзеі дня. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта 10-я частка ўсяго рэзерву краіны. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі патлумачыла, былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго дагэтуль не знятая судзімасць. Менскае гарадское управленне міліцыі абвергла інфармацыю, што ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску з'явіўся падазраваны. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. А цяпер экспертыза свабоды. Уладзімір Пуцін прапанаваў беларускаму боку стварэнне валютнага пула. Ці выгадная Беларусі прапанова выкарыстоўваць расійскі рубель у гандлі з Расіяй? Што дасць краіне ўвядзенне расійскага рубля ў якасці рэзервовай валюты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Як вядома, даўняй ідэяй фікс Расіі ў адносінах Беларусі з'яўляецца імкненне падштурхнуць хаўруснікаў да пераходу на расійскі рубель. Але афіцыйны Менск упарта супраціўляецца. І ось падчас учорашняга візіту кіраўнік расійскага ўраду, спасылаючыся на сусветны фінансавы крызіс, прапанаваў стварыць валютны пул, выкарыстоўваць расійскі рубель ва ўзаемаразліках у гандлі паміж Беларусію і Расіяй. Якая тут сувязь з сусветным крызісам? І ці выгадная такая прапанова Беларусі? Спадар Жаліба. Совесть с усветным кризисом есть, потому что першесная граница этого кризиса – Соединенные Штаты Америки. Кризис подрывает позиции, прежде за все, доллара. Если в этом светле разглядывать пропанову Путина, треба отзначить наступное. Гандаль с Россией досягнув 30 миллиардов долларов. Але за нафту и газ мы платим России в основном долларами. И Россия, как узмацнить свое политическое становище и экономичное, в уголе мая намеры гандлевать энергоносбитами за российские рубли и створая в Петербурге отповедную биржу. Если наши покупники будут различиваться не долларами, а еще недавно до половы разликов с Россией сбоку наших предприемств это были доллары, то як тяжко будет набыть, скажем, российские рубли нашим субъектам господарания, от там лику нафтоперепроцовщим заводам, Белтрансгазу и иншим на бирже, на нашей валютно-фондовой, могут быть проблемы. Сегодня наши разлики действие на треть доллар, на треть евро, и доля повеличивается, ну и остатние российские рубли и иншие валюты. У гандлі с Россией, пусть это и соотносится. Это соотносины на бирже увогуле с всеми краинами. А в гандлі с Россией до недавнего часу до половы разликов было в долларах, а не в российских рублях. Улічвае такі товарооборот гандлёвай з Россией, увеличивается погроза поступового вытеснения белорусского рубля российским. Спадар Чубрык, а як вы разглядаеце такую прапанову Владзіміра Пуціна? Наколькі яна сапраўды звязана з сусветным крызісам? І ці выгадна Беларусі пераводзіць разлікі ў гандлі з Расіяй на расійскі рубль? Во-первых, как это связано с сусветным кризисом. Когда мы, например, фиксируем цену нафты, газу в долларах, то в этом году, большинство года, российский рубль умацовывался в отношении до доллара. И отрымливается, что у российских рублях мы платили за нафту и газ все меньше и меньше. Для домов это не очень выгодно для России, как мы зафиксировали цену контрактную нафты и газу у российских рублях, то в такой ситуации это было бы выгодно в большей степени России. Это стрихує наш взаємний гандель от ніяких китков валютних курсах на сусідних. Що тичиться того, чи вигадна ця пропонова переходу на взаємний гандель на розліки у російських рублях для Білорусі, ми ж не будемо всі розліки з Росією в російських рублях, тільки відовочно за газ і за нафту. Другий пункт, ми за це нічого захочемо. Махчима, це буде більш танний газ, махчима, це буде вилучення Білорусі кредиту. Я ще одного пункту. Гледжання. Коли російський рубель умацовувався в відносинах до доляра на початку минулого року, то зараз він, ми бачимо, в відносинах до доляра знижається. І це зв'язано з тим, що у російській економіці так само відбуваються відмовні з'яви. Перш за все з тим, що танніє нафта на сусідніх ринках. Таким чином отримується, що коли ми, наприклад, зафіксували ціни на нафту та газ у російських рублях, і ми мали б уздорожання доляру в відносинах до російського рублю, то для нас це було б вигідно, тому що доляри, які ми отримували з гандлю з іншими країнами, окрім Росії, ми б на російському чи на білоруському ринку міняли б на російські рублі, і таким чином це була б для нас така становча валютна ризика. Але ж, коли ми поглядимо більш широко на це питання, з переходом на російський рубель для наших підприємств, ці валютні ризики, вони повеличуються. Чому? Тому що ми прив'язуємося до російського рублю, але ж у гандлі з іншими країнами ми отримуємо доляри чи євро, і ми таким чином будемо залежати від того, як буде мінятися курс на доляри і євро, за які ми будемо набувати потрібні нам російські рублі. Тому що нам російських рублів потрібно більше, ніж ми можемо отримати від експорту товару у Росію. У нас гандлі з Росією з дефіцитом. Коли ми переходимо на російські рублі, нам їх треба більше для імпорту, ніж ми отримуємо від експорту. Тобто нам їх треба набути, а набуваємо ми їх за доляри чи євро, які отримали з експорту у інші країни. Ну і тут вже існують валютні ризики. Вони можуть бути відмовними, коли, наприклад, російські рублі умацовується до доляру і євро, чисто научими для нас, коли наоборот, то ні. Россия ожидала бы зарабить рубль, если не сусветной резервной валютой, то региональной, прежде за все у СНД. Я могу предбачить, что если так отбудется, то российский рубель станет на нашей бирже и по забиржевых рынках больше дефицитной валютой, и его автоматично курс в отношении до белорусского рубля и, может быть, до доляра и евро будет узмацняться. И из этого боку экспорт белорусский, как такая закономерность есть политэкономичная, будет больше выгодный у России с нашим более слабым белорусским рублем супроть больше мощного российского рубля. У экспертизе «Свободы» берут удел профессор Борис Жалиба и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Вязе передачу Валер Карбалевич. Вось на конт резервной валюты. Наместник министра экономического развития России показался за установление для Беларуси российского рубля в якости резервной валюты Беларуси. Что это означает и зноужить и выгодно это Беларуси? Господар Жалиба. Наш национальный банк заявил год, может, больше тому, что он включает российский рубль в склад своих золотовалютных резервов. Потому что наши резервы в национальном подлечении одна лишба, а в международном подлечении иншая, меньшая лишба, якая не включает российский рубль, потому что он не является сусветной валютой. Когда отношения стали больше такими напруженными, национальный банк официально заявлял, что мы уже отвязываемся от российского рубля, а привязываемся к иншим валютам, а фактично была привязка до доллара. Потом была пропонова сбоку нашего национального банка навод включать и юань в склад своих резервов. Гандель с Россией у нас великий, это 10 до половы нашего импорта с России идет, где треть, может, более нашего экспорта идет в Россию. И мне вот эти заявы российского чиновника удивляют, потому что наш национальный банк уже включил российский рубль в склад своих золотовалютных резервов. Господар Чубрика, вы як ставитесь до того, что российский рубль становится резервной валютой Беларуси? Это логичная пропанова в том смысле, что когда мы начинаем переходить частково на гандель с Россией за российские рубли, то тогда довольно слушно будет повеличить долю российского рубля у кошику резервов Национального банка. Ничего кепского в этом нема. Одно только, что может быть не вельми добрым, это то, что уже означал господар Жалиба, то, что российский рубль он не является вольно конвертуемой валютой, и тому не включается в международные золотовалютные резервы по водле методологии Международного валютного фонда. И сны те самые рызыки, про которые я сказал уже. Рызыка на конт того, что коли что здарится с российской экономикой, мы бачим, что зараз она не в наилепшем стане, то отримается, что Нацбанк таким доляровым, евровым эквиваленте просто может загубить частку резервов. Ну, это трошки рызыковно. Тут хоть бы еще отзначить, коли Россия ставит так званую валютную пу, як одну из умов выдачи белорусу кредиту, ти, например, там на газу, то это значит, что это короткотерминовое погоднение. Домовились про кредит, выгнали умовы кредиту, отримали кредит, после можем робить, что хочем. Вось у працяг гэтай думкі, да якіх наступстваў могуць прывесці прапанаваныя захады расійскім бокам. Ці азначае гэта яшчэ большай прывязкі Беларусі да Расіі? Ці азначае гэта, што Масква не наўпрост, а ўскосна паштурховая Беларусь да ўвядзення расійскай валюты ў сваёй краіне? Спадар Жаліба. Чем больше валюты российской будет на рынке белорусском, чем больше наш рубль будет привязан до российского, экономика еще больше будет привязана до российской. Тут небезпека, конечно, існує. И тут треба некие межи иметь. Кредит у России, как відомо, 1,5 миллиарда долларов уже отримали, и просим у российского Минфина еще 2 миллиарда долларов. Мабуть, российский Минфин не откаже фактично на оплату российских энергоносбитов. То зараз можно питание так поставить. На во что Россия скажет вам долларовый кредит, если разлики ведутся в российских рублях. Коли ласка, в перелечении отримаете такой же кредит в российских рублях. Это уже невыгодно будет Беларуси, потому что, как ведомо, за доллары, за евро, за иншую сусветную валюту можно набить на международном рынке все, что Украине потребно. А с российским рублем, ну, только на СНД можно працевать. Где у нас будет выгода, там мы можем погодиться. Где у нас выгоды не предбачатся, то треба подумать, погоджаться тебе, не погоджаться. Гаспадарчо-бракавыя клічыць, да якіх, магчыма, палітычных наступстваў можа прывесці ў рэалізацыі такіх прапановаў, ці гэта больш прывяжа Беларусь да Расіі, ці падштурхне ў рэшце рэшт Беларусь да ўвядзення расійскага рубля. Кіраўніцтва Расіі вельмі добра разумее, што Беларусь ніколі не пяройдзе на расійскі рубель, бо гэта проста для нас азначае страту эмісійнага цэнтру, мы проста не зможам, калі будзе трэба друкаваць грошы, каб падтрымаць эканоміку. Таму Расія гэта добра разумее, і я думаю, што не разлічвае на тое, што вось усе гэтыя захады, яны так і інакш падштурхнуцца да ўвядзення адзінай валюты. Па-другое, усе гэтыя меры істотна ўплываюць на беларускую эканоміку. Так, там павялічваюцца валютныя рызыкі, але ж яны могуць быць як станоўчымі, так і адмоўнымі. Само па сабе вось гэтыя заявы ўсе не маюць ніякіх эканамічных і палітычных наступстваў. Магчыма, такія наступствы мае тое, што хаваецца за гэтымі заявамі, што проста не паказваецца. Больш цесна прывязаць эканоміку Беларусі да эканомікі Расіі. Это таксама стратэгічная мэта. А там, глядзіш, можам паступова і ўвесці расійскі рубель на тэрыторыю Беларусі. А гэта для нас больш чым небяспечна. І тут, ну, як сказаць, глядзі в оба. У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!